Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pijany kierowca wiózł autokarem grupę dzieci, gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Solidarność nie godzi się na jakiekolwiek ustępstwa w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Amerykańscy naukowcy odkryli w Alabamie nieznany las. Wiózł 16 dzieci i miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę w okolicach Skurcza na Pomorzu. Zaalarmowali ich inni kierowcy, którzy widzieli jadący wężykiem pojazd. Zanim jednak patrol dojechał na miejsce, autokar zjechał na pobocze. Prowadzący go mężczyzna stwierdził, że źle się czuje. 40-latek trafił do aresztu, gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Prawdopodobnie będzie odpowiadał nie tylko za jazdę po pijanemu, ale też za narażenie wielu osób na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Autokarem z Kościerzyny do Łodzi podróżowały dzieci w wieku od 7 do 11 lat, uczestnicy obozu. Autostrada A1 między Kopytkowem a Pelplinem już przejezdna. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Na razie jednak ruch pomiędzy węzłami Kopytkowo i Pelplin w kierunku Gdańska odbywa się pasem awaryjnym, a w kierunku Torunia pasem szybkim i wolnym. Przed bramkami są długie kolejki. Co z handlem w niedzielę? Wciąż nie wiadomo. Propozycji jest kilka. Praca w dwie niedziele w miesiącu, w każdą niedzielę do 13, a także w każdą niedzielę. Jest także pomysł, by w kodeksie pracy znalazł się zapis dający pracownikowi prawo do co najmniej dwóch niedziel wolnych w okresie 4 tygodni. Do takiego rozwiązania przekonują przedstawiciele branży handlowej. Dyrektor Generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap. Pracownicy by mieli nie tylko jedną gwarantowaną, a minimum dwie niedziele w miesiącu. Ale nie zgadza się na to szef Solidarności Piotr Duda. Według niego złożony w Sejmie w ubiegłym roku projekt i tak już przeszedł dużą metamorfozę, a lista wyjątków uległa wydłużeniu. Cztery niedziele, kropka, koniec. Piłka jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. W obywatelskim projekcie ustawy zapisano, że handel mógłby się odbywać w 7 niedziel w roku. Na cmentarzu w rodzinnej Włodawie spoczął Leon Taraszkiewicz, pseudonim Jastrząb, dowódca oddziału partyzanckiego Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie. Jastrząb zginął w styczniu 1947 roku w Siemieniu niedaleko Parczewa podczas szturmu na budynek szkoły zajmowany przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tam też został potajemnie pochowany. Tak podczas mszy wspominał Leona Taraszkiewicza szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Kilka razy aresztowany i zbiegły z transportów niemieckich i sowieckich po osobistych ciężkich doświadczeniach wojny i okupacji pragnął wrócić do zwykłego życia, ale nie za cenę uległości i służby obcemu reżimowi. Wybrał wierność Rzeczypospolitej i straszeńcą walkę do końca. Oddział Jastrzębia był jedną z najaktywniejszych grup partyzanckich. W lipcu 1946 roku uprowadził siostrę Bolesława Bieruta z mężem, synem i synową. Zostali zwolnieni po kilku dniach. Dokładne okoliczności śmiertelnego postrzelenia Leona Taraszkiewicza podczas szturmu w Siemieniu nie są znane. Został pochowany na miejscowym cmentarzu, dzięki czemu jako jeden z nielicznych dowódców antykomunistycznego podziemia spoczywał we własnej mogile. Po Narodowym Święcie Francji, któremu towarzyszyły szczególne środki bezpieczeństwa, to samo czeka Belgię w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Policjanci, którzy w przyszłym tygodniu wezmą udział w defiladzie w Brukseli z okazji Święta Narodowego Belgii, będą uzbrojeni. Informuje o tym agencja Belga, a szczegóły zna Beata Płomecka. Do tej pory policjanci, którzy maszerowali w paradzie przed Pałacem Królewskim z okazji Święta Narodowego, mieli puste magazynki. Tak przewiduje protokół. Jednak teraz Policja Federalna uznała, że powinni mieć amunicję. Wszyscy policjanci muszą być uzbrojeni, by w kryzysowej sytuacji obronić siebie i obywateli, mówią przedstawiciele policji cytowani przez agencję prasową. Obecnie w Belgii obowiązuje trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego w czterostopniowej skali. Oznacza to, że zamach jest możliwy i prawdopodobny. Kilka tygodni temu rząd zdecydował o zwiększeniu środków bezpieczeństwa po udaremnionym ataku na dworcu kolejowym w centrum Brukseli. Patrol wojskowy zastrzelił wtedy napastnika, który miał w bagażu ładunki wybuchowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańscy naukowcy odkryli nieznany las. Znajduje się on pod wodą u wybrzeży Alabamy. Prastary las, a raczej jego pozostałości, znajduje się 20 metrów pod powierzchnią. Drzewa i inne rośliny zachowały się dość dobrze, bo zakonserwowało je błoto. To wygląda zupełnie bajkowo, trochę jak z Władcy Pierścieni, mówi BBC współodkrywca dziennikarz Ben Rains. Naukowcy sądzą, że las został odgrzebany przez ogromne fale, które wywołał huragan Iwan 13 lat temu. Drzewa najprawdopodobniej rosły na suchym lądzie 60 tysięcy lat temu podczas ostatniego z lodowcami.

Artystów z Kanady dzisiaj w programie Wojciecha Mana na antenie programu trzeciego, to ja jeszcze dołożyłem jedną cegiełkę wspomnieniową. Cóż to jest za piękna płyta, choć lata płyną. 1982 rok, Rush. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, to jest Zaraz Wracam, program trzeci, kwadrans po 13. Bo pytają państwo, czy na żywo, oczywiście, że tak. artur.orzech@polskieradio.pl. Dobrze, z Kanady do Manchesteru. A ja przyznam szczerze, że już straciłem nadzieję, ale jest szósty studyjny, bo tych płyt jest więcej, szósty studyjny album formacji Amplifier i panowie wiedzą, co to jest Tripping. Tripping with Dr. Faustus, taki tytuł całej płyty i proszę zajrzeć, bo naprawdę jest dobrze. To takie wieści z Manchesteru. Ja uwielbiam, jak Hania śpiewa, to bardzo proszę. pojawia się druga płyta zespołu, któremu się udało, to są obawy, czy będzie dobrze. Jest bardzo dobrze. London Grammar z najnowszego albumu, który ukazał się z początkiem czerwca. Przypominają państwo, że na Globaltice Alsara, między innymi Alsara, artystów znakomitych jest całe mnóstwo. Jest i Bollywood Brass Band. Tak. Globaltica, o tym mówiliśmy już na antenie programu trzeciego, ale powtórzę. Rusza już za chwilkę. Warto. Park Kolibki na granicy Gdyni i Sopotu. Piękne miejsce. I teraz widzę w programie piątkowym także o 17.30 spotkanie z Darkiem Rosiakiem, autorem raportu o stanie świata w Trójce. Innych audycji radiowych, także rozmowy wokół jego ostatnich książek. No to zapraszam serdecznie na Globaltica. Tymczasem pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. Zespół Ham po raz pierwszy u nas. Evaporate. i coś czuję, że będziemy do nich powracać. Formacja Ham, pierwszy raz wracam z płyty, która już chwilkę poleżała, bo ukazała się z końcem kwietnia, 28 dokładnie. Talk to me like I'm dead. Mocny przekaz i fajnie grają. I jeszcze jeden zespół, który pierwszy raz u nas. to dorzucamy jeszcze ten zespół ze Szwecji. Shout Out Louds, tak się nazywają. Najnowszy piąty studyjny album nosi tytuł Ease My Mind i właśnie z tej płyty jeden z promowanych utworów, tak zwanych singlowych, Jumbo Jet. Od 2 tygodni Stefan nie mieścił się w programie, no to dzisiaj zrobimy wyjątek. My feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late. The words stay in my head. Nothing really ends. Steven Wilson i Ninette Tajep tutaj gościnnie. I pani Ola pisze, i za nieco ponad miesiąc całość, tak bardzo wyczekiwana. To the bone, Steven Wilson. Czekamy, czekamy, 18 sierpnia. Płyta w całości. Porządki w polskich singlach? Bardzo proszę. Jeden, nie pójdę do szkoły. Swoją drogą, ciekawe jak długo państwu jeszcze śniła się matura po mnie. Przez całe lata, od czasu do czasu. Nowy Harlem. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. tylko ty, nikt nie zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół, tylko dym, gdy ty odejdziesz z nim. Troszkę Los Lobos brzmieniowo. Harlem, tylko popiół, tylko dym, to ich najnowsza piosenka. Pan Darek przywołuje te wspomnienia, które zresztą obecne są bardzo mocno. I ja się z tego cieszę. Wspomnienia festiwalu w Jarocinie. Pan Darek pisze tak: wysłuchałem 5 koncertów. Natalia Przybysz, Wojtek Mazolewski, Quintet, WW, Laocze i Happy Sad. Dla mnie najlepszy Wojtek Mazolewski. Perfekcyjny, wesoły, widać, bawi się muzyką. No, Mazol potrafi. Na zakończenie jego występu zostali zaproszeni Wojtek Waglewski, Natalia Przybysz, Mateusz Pospieszalski. Świetny koncert. Później zmieniłem scenę na występ Laocze i Happy Sad. Po północy powrót do domu. Coś tak czuję, że w tym roku to chyba taki powrót do korzeni festiwalu jarocińskiego. Kiedy ja tam ostatni raz grałem? Mam wrażenie, że chyba w 1988. I to jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności Róże Europy zostały zaproszone do koncertu laureatów. Tyle tylko, że Róże Europy nigdy nie wygrały niczego w Jarocinie, więc nie wiem, dlaczego tak to się wydarzyło, ale było miło. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, miło było też, mam wrażenie, dzisiaj z Państwem się spotkać. Do usłyszenia w środę, bo to nam się zmieniło. 3 kontynenty po 22. Możesz wszystko, sięgasz ręką, cel jest blisko, otwarty świat. Czy wiesz, czy znasz? Cała populacja, popularna akcja, oni uznają, że tylko jedna jest racja, ta ich, ta własna, wkodowana, ta dana, jednostronnie oszacowana, moneta dwamamiana, strona ciemna i ta jasna. Inki yang, trzymasz się tego, to nie jesteś sam, również to znam. Jestem otwarta, mówię mocno, mówię twardo, znam stronę świata, jedną, drugą, czwartą, bo jest ich wiele, tyle ile perspektyw, jak sample, zbieram wszystkie jego aspekty, projekty, różne konekcje w różnych układach, tak się układa, taka jest sprawa, taki świat, niejedno ma twarz, nigdy nie powiesz, że go znasz, nigdy nie powiesz, że go masz, ale i tak, świat jest nasz, czy wykorzystasz? Czy wykorzystasz? Wykorzystasz różne jego strony, bo jakie są twoje horyzonty, perspektywy, życie na niby, a gdyby spróbować nowego, nieodkrytego, to smak świata otwartego, zawodowo, kiedy kumasz to i owo, wie wiesz o co chodzi? Nie często jest zdrowo. Wchodzi moje słowa, ty rusz w końcu głową do bitu i na moje nawijanie. Otwórz oczy, zobacz świat bez granic. Przemyśl dwa razy, gdy spluwasz na coś, co masz za nic. To może być właśnie to, co jest lepsze razy sto. Nie bądź jak większość, co ograniczeni w tylko jednym sposobie na życie. Zatopieni w zachwycie swojej osoby, nie doznają swobody. Nie przekroczą wielkiej wody poznania. Świat jest zamknięty, nic więcej do dodania, do odkrywania. Brak akceptowania, gdy szukasz, nie rozumieją, gdy rzucasz. Wszystko, nowy krok. Bez martwienia się o przyszłość. Twoje horyzonty, perspektywy, życie na niby. A gdyby spróbować nowego, nieodkrytego, to smak świata otwartego. Słońce, gładko tafle wody dla ciebie jest prosto. Pewnie masz swoje powody, nie musisz wybierać, nie musisz oceniać. Na wszystko masz schemat, nic nigdy nie zmieniasz. To co jest inaczej, to po prostu wykluczasz. Nie chcesz słuchać, to nie słuchaj. Ci prawdę prosto twarz rzucam. Zalecam zadziałanie aktywne, odcinanie od tych całych norm. Przeskakiwanie barier, manier. Będziesz frajer, bądź jak owca. Idź za tłumem, tak jak reszta. Takim pozostań, ja się odcinam. Ja się otwieram, bez ruchu nie zamieram. Idę do przodu w biegu, ciągle na piątym biegu. Czy w deszczu, czy w śniegu, czy w słońcu, czy na wiatr. Zawsze jestem otwarty na świat. Singlasa, singlasa, singlasa. Otwiera się teraz singlasa, singlasa, singlasa. Otwiera się, jak ty nie, to szoruj. Nie chcę być jak ci, twojego pokroju. Świat się otwiera, ja to wykorzystam, a ty... Czy wykorzystasz? Czy wykorzystasz różne jego strony? Czy wykorzystasz? Czy wykorzystasz nowe horyzonty, nowe strony, otwarte horyzonty, niepoznane strony. Autopromocja. Obywatel GC 2.0, czyli muzyka z dwóch solowych płyt Grzegorza Ciechowskiego w wykonaniu artystów młodego pokolenia, a wszystko pod dyrekcją Andrzeja Smolika. Retransmisji koncertu z pierwszego przystanku tegorocznej trasy męskiego grania będą mogli Państwo wysłuchać w Trójce dziś o 19.00. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko nasz rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup Smart TV Panasonic 65 cali, wspaniały obraz 4K HDR, klasa A+, z rabatem 12%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper.